the crow told, it's the only one to know. Like the morning sun you come, and like the wind you go. Ain't no time to hate, barely time to wait. Whoa, oh, what I want to know, oh, where does the time go? I live in a silver mine, and I call it Beggar's Tomb. I got me a violin, and I beg you call the tune. Anybody's choice, I can hear your voice. Whoa, oh, what I want to know, oh, how does the song go? Come hear Uncle John's band by the riverside. Got some things to talk about here beside the rising tide. Come hear Uncle John's band playing to the tide. Come on along, go alone, he's come to take his children home. Even terug in de 70e jaren met The Grateful Dead, een Uncle John's band. En daarvoor Nick Hayward en Whistle Down the Wind. De proeftuin Veenweide is een 3-jarig innovatieprogramma waar onderzocht wordt hoe de uitstoot van ammoniak kan worden gereduceerd op melkveebedrijven. Mariska de Vries. Innovatieve bedrijfsvoering bij boeren zorgt voor 22% minder ammoniakreductie. Ik ga daarover praten met Benny van der Vels. Hij is programmamanager Wageningen Universiteit en Research. Die is partner van de proeftuin Veenweide. Meneer van der Vels, proeftuin Veenweide, wat is dat precies voor project? Ja, proeftuin Veenweide is een initiatief dat in 2016 is opgestart door LTO Noord en Veenweide Innovatiecentrum in Zegveld. En hoeveel boeren doen er mee aan die proeftuin? Deden er mee aan die proeftuin? Ja, we zijn gestart met 10 pilotbedrijven, ondernemers ook uit de westelijke Veenweide, die ja, ieder ook met hun eigen drijfveer gestart zijn met het project. En ze wilden, en dat was wel een grote gemeenschappelijke deler. Ze zagen natuurlijk ook de maatschappelijke discussie rondom de ontwikkeling van de melkveehouderij. En die wilden daar zelf ook een steentje aan bijdragen. En anderzijds ook kijken van ja, hoe kunnen ze op een efficiëntere wijze omgaan met de mineralen en grondstoffen binnen hun eigen bedrijf. Dat was wel een belangrijke drijfveer. Ja, en heeft een boer in het Veenweidegebied dan nog andere ruw eiwit in het voer dan een boer in een ander gebied? Is dat ook heel gebiedsspecifiek? Ja, kijk, in het Veenweidegebied, omdat het veen ook extra stikstof eigenlijk nalevert, hè, zoals we dat zeggen. Is het ruw eiwit in het Veenweidegras ook hoger, hè, dan bijvoorbeeld op zandgronden. Dus daar heb je al van nature dat er meer eiwit in het voer zit. Ook door de mineralisatie van het veen. Want op het moment dat je dus het waterpeil in het veen wat meer omhoog brengt, ja, dan krijg je ook minder mineralisatie van het organisch materiaal. En daardoor heb je ook het effect dat er minder ruw eiwit in gras ontstaat. Dus als het waterpeil hoger is, dan blijft het veen intact, laat geen voedingsstoffen los, waardoor het gras minder eiwit bevat. Begrijp ik dat zo goed? Ja, dan hou je precies. Dan heb je en een bijdrage aan dat de bodemdaling minder hard gaat. Hè. Veen, dat werkt natuurlijk, maar door met een hoge peil te werken. Ja, voorkom je in ieder geval het inklinking en de mineralisatie van het veen. En dat heeft ook nog eens een keer weer voordelen op, doordat je een gras hebt met minder hoog ruw eiwitgehalte. Ja, was dit een onderzoekproject? Hoe gaat het nu verder? Ja. Gaan boeren dit echt in de praktijk verder toepassen? Ja, zeker. Zij hebben ook aangegeven, want naast die 10 pilotbedrijven zijn er ook studiegroepen, ontwikkelteams geformeerd. Dus naast die 10 boeren die op hun eigen bedrijf experimenten hebben uitgevoerd, zijn ze ook gevolgd door bedrijven, collega-bedrijven, die ook meegedacht hebben aan oplossingen. En van die 100 bedrijven in totaal, daar heeft men ook van aangegeven van ja, wij willen gewoon door. En ja, die drive die is er ook. En die energie die zal ook de komende periode benut worden. Hè, om ideeën uit te werken van hoe gaan we zorgen dat we naast die 22% nog meer stikstof of ammoniak naar beneden kunnen brengen. Zonder de helft van de veestapel te laten verdwijnen inderdaad. Dit is een betere methode lijkt mij. In ieder geval. Kijk, je kunt nooit uitsluiten dat bedrijven rond kwetsbare gebieden gevraagd worden om te vertrekken. Of dat ze bereid zijn om tegen een vergoeding te vertrekken. En zoals de minister al schetste, zal het nooit op gedwongen basis gaan. Maar zullen bedrijven rond kwetsbare gebieden wel benaderd worden van wat zij kunnen doen om bij te dragen. En dan is het verplaatsen van een bedrijf of het stoppen van een bedrijf, ja, dat zal ook altijd een optie blijven. Hè. Maar voor merendeel van de bedrijven die perspectief zien, ook voor hun toekomst, ja, die willen natuurlijk graag werken aan oplossingen binnen hun eigen bedrijf. En daar werken wij ook in de proeftuin aan, hè, voor continuïteit en ook voor perspectief. Ja, het is duidelijk. Ik wens u heel veel succes met het verder onderzoek. En ik dank u voor de uitleg van de resultaten tot nu toe. Ik sprak met Benny van der Vels. Hij is programmamanager Wageningen Universiteit en Research. Dank u wel. D'autres façons de se quitter, quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider. Dans ce silence amer, j'ai décidé de pardonner les erreurs qu'on peut faire à trop s'aimer. Petite fille, au moins souvent te réclamer, presque comme une mère, tu me bordais, me protégeais. Je t'ai volé ce sang qu'on n'aurait pas dû partager. À bout de mots, de rêves, je vais crier. Seul un frère est le gardien inavoué. Satan nous regardait danser. J'ai tant voulu la guerre de corps qui se faisait la paix. Je t'aime, je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, je t'aime. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Thank you. De Bee Gees waren dat, een Wish You Were Here. En daarvoor Lara Fabian, een Je T'aime. Zometeen meer over de proeftuin Veenweide, na Kate Robbins. '81 was het jaar voor Kate Robbins en Beyond. En More Than In Love. We gaan terug naar Mariska de Vries en het innovatieprogramma van Proeftuin Veenweide. Ik ga praten met meneer Verhoef. Hij is adviseur management en strategie PPP Agro Advies over een proef die is uitgevoerd in het veenweidegebied, waar boeren zorgen voor 22% minder ammoniakreductie. Meneer Verhoef, wat is daar uitgekomen? Wat kunt u boeren adviseren hoe ze hun ammoniakproductie, waar heel veel over te doen is de laatste tijd, kunnen verminderen? Ja, er zijn heel mooie dingen uitgekomen. We hebben 3 jaar met een 100-tal boeren hebben we dingen uitgeprobeerd. En wat je net zegt, er is 22% resultaat geboekt. En er zijn een paar hele concrete dingen uitgekomen. Het stip op nummer 1 is mest aanwenden, drijfmest aanwenden met water. Dus dan verdun je de drijfmest met water en dan komt er veel minder ammoniak bij vrij. Dus hoe komt het dat er dan minder ammoniak vrij komt? Dat wordt het opgelost in het water? Ja, dat is een soort chemisch proces. Uit proeven is heel duidelijk gebleven. En ik kan het helemaal niet chemisch verklaren, maar ik weet wel dat de proeven dat heel duidelijk uitwijzen. Als je zo'n snuffelpaal erboven hangt en je gaat het water uitrijden, dan komt er 40% minder vrij met het uitrijden van die drijfmest. En kan dat voor elke boer toegepast worden? Je moet dan misschien een grotere tank hebben of nog een keer extra rijden. Hoe gaat dat in zijn werk? Nee, dat is het mooie ervan. Tegenwoordig wordt er heel veel uitgereden met die sleepslangen, zeker in het voorjaar. Dan wordt er met een grote slang wordt de mest richting de bemester gepompt die in het land rijdt. En dan doe je gewoon een tweede slang bij en daar zit water in. En dan kun je gewoon net zoveel water in pompen als dat je wil. En dat gebeurt al of is dat echt iets heel nieuws? Ja, nee, dat is. Ik denk de voorlopers deden het misschien 10 jaar geleden al. Maar in de proeftuin hebben we het eigenlijk heel duidelijk gemeten dat het ook voor ammoniak helpt. En nu zie je eigenlijk dat het op grote schaal gebeurt. Want het is zo dat voorheen gebeurde dat al mondjesmaat, omdat ze merkten dat je er iets meer gras van kreeg. En nu is ook gebleken dat ammoniak ermee teruggedrongen wordt. Dus nu dient het als het ware 2 doelen: en ammoniak minder en een betere benutting. Waardoor er meer gras komt. Dus nu zie je eigenlijk dat hand over hand binnen onze proefdee 90% van de boeren gingen dat al doen. Kijk, een win-win situatie noemen we zoiets. Dat is helemaal win-win, ja. Helemaal waar. Helemaal waar. Ja, dat was met stip op nummer 1. Wat was nummer 2 als effectieve maatregel? Nummer 2, bewijden. En dat is een beetje een technisch verhaal. Ammoniak ontstaat als de urine van de koe, als die bij de vaste mest komt. En dat is dus in drijfmest het geval. In de put zit natuurlijk door elkaar, toch nog wel eens een keer door elkaar geroerd. Dan krijg je ammoniakvorming. En wat gebeurt er bij de koe in de wei? Dan mest hij op de ene plaats en dan urineert hij op een andere plaats. Dus dan komt het niet bij elkaar. Dus koeien moeten gewoon in de wei lopen, dan heb je veel minder last van ammoniak. Juist, dat is helemaal het geval. En we waren natuurlijk in Nederland al behoorlijk onderweg om meer bewijden erin te krijgen. De zuivel deed er ook al best voor. Dus wij deden er als het ware gewoon nog een puntje bij. Komt mensen, als jullie meer gaan bewijden, heb je ook nog een keer minder ammoniak. Dus dat hielp ook weer mee om de boeren extra te stimuleren om de beesten buiten te doen. Dus geen megastallen waar koeien nooit buiten komen, ze moeten gewoon weer naar buiten? Absoluut, er waren al heel wat redenen voor om dat te doen en nu is er nog weer een punt bij. Ja, nou zijn we natuurlijk wel heel veel boeren die bij de bank financiële verplichtingen hebben om zo'n megastal hebben gebouwd. Die kunnen niet zomaar even omschakelen. Hoe kunnen zij het beste aanpakken? Nou, ik moet eerlijk zeggen, in het veenweidegebied valt het heel hard mee hoor. Denk als je dan een grote stal hebt, dan praat je over 100, 150 koeien. Dan heb je echt een grote boer. En in het veenweidegebied hebben we er altijd dusdanig hoeveelheid land om de stal dat bewijden prima kan. Nou ja, en het spoor wat we ook onderzocht hebben en wat niet helemaal is gelukt, is het voerspoor. Want je moet zo zien dat ammoniak ontstaat doordat de koe te veel eiwit krijgt gevoerd. En te veel eiwit, dat geeft ureum. Omdat de nieren en de lever, die doen dan hard de best om dat eiwit af te voeren via de urine. En dat ureum, dat wordt uiteindelijk ammoniak. Minder eiwit voeren, dus daar komt het op neer. Ja, dus wij hebben gezegd, als je nou aan het begin minder eiwit voert, minder overmaat, minder ureum, minder ammoniak. En dat is een moeilijke gebleken, omdat als je minder eiwit gaat voeren, kan dat, als je dat niet helemaal goed aanpakt, ook melkproductie kosten. Ik dank u heel hartelijk voor de informatie. Meneer Verhoef, adviseur management en strategie PPP Agro Advies. Wij horen graag hoe dit verder gaat verlopen. En als u nieuws heeft over ander onderzoek en onderzoek over het voer, dan worden wij graag op de hoogte gehouden. Dank u wel. Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht.

just like a dream to me that somehow came true. And I know tomorrow will still be the same, 'cause we've got a life of love that won't ever change. And every day, love me your own special way, melt all my heart away with a smile. Take time to tell me you really care. Just the things that you do. And if you get lonely, phone me and take a second to give to me that magic you make. And every day, love me your own my heart away with a smile. Take time to tell me you really care, and we'll share tomorrow together. Kijk, dat zijn nog eens beloftes. Always and Forever van Heatwave. En daarvoor Ramses Shaffy en Laat Me. In het museum Prinsenhof Delft is nu de eerste overzichtstentoonstelling in Nederland te zien van de beroemde 17e eeuwse schilder Pieter de Hoog. Herman de Bruin. Er is een grote Pieter de Hoog tentoonstelling in Delft, uit de schaduw van Vermeer. Nou, ze hebben Vermeer denk ik niet voor niets genoemd, want dat is toch de beroemdste Delftenaar. Ik ga het vragen aan David de Haan, hij is conservator van de kunstcollecties van het museum Prinsenhof in Delft. Meneer de Haan, welkom. Ja. Pieter de Hoog in Delft. Trots op het feit dat dat gelukt is? Absoluut, ja. Nee, zonder meer. Het was een hele prestatie om die 29 schilderijen van de Hoog naar Delft te halen. U had er geen één in Delft, hè? Nee, klopt. Helaas hebben wij geen enkele de Hoog in onze collectie. Maar ja, wat we natuurlijk wel hebben is de stad. Als in, wij zijn natuurlijk de stad waar de Hoog zijn mooiste schilderijen heeft gemaakt. En natuurlijk ook een bijzonder museum, het Prinsenhof. Historisch complex. En we merkten dat ook voor heel veel musea ook gewoon heel aantrekkelijk was, om het idee van dat die schilderijen voor even dan konden terugkeren naar de plek waar ze geschilderd waren. Ja, want dat is een van de belangrijkste dingen. Hè? Je kan ook zonder meer die plekken, nou niet allemaal, maar een paar plekken kan je toch wel terugvinden in de stad. Klopt, ja. Hangen die schilderijen allemaal in één zaal of moeten we het hele Prinsenhof door om het hele verhaal te kennen? Nee, de tentoonstelling die is verdeeld over drie zalen. En de eerste zaal heeft vooral een introductiefilm die echt mensen alvast laat kennismaken met het werk van de Hoog en de karakteristieken daarvan. En ook een beetje context biedt van het Delft van de Hoog met archiefstukken en een aantal stadsgezichten. En dan kom je vervolgens in de twee zalen daarna waar die 29 schilderijen van de Hoog hangen. Ik probeer heel duidelijk te laten zien van dat de Hoog was echt een innovatieve schilder die echt dankzij dat klimaat in Delft zichzelf razendsnel ontwikkelde tot een zeer getalenteerd schilder van binnenplaatsen, van huiselijke interieurs. Met zijn beroemde doorkijkjes en prachtige lichtinval. Ja, duidelijk. Als mensen er naartoe willen, want de tentoonstelling is betrekkelijk kort, vind ik zelf. 11 oktober tot 16 februari, hè? Morgen. Dat zegt u. Nee, het is 4 maanden op zich. Maar goed, je moet wel in die 4 maanden komen, anders zie je ze niet meer. En dan gaan ze weer terug naar een oorspronkelijke plek. Dus dat bedoel ik te zeggen. Ja, op die manier. Nee, dat is natuurlijk uiteindelijk. Kijk, het zijn natuurlijk allemaal lievelingen van de musea waar ze vandaan komen. En dat zijn niet de minste. Dat is natuurlijk het Rijksmuseum, de National Gallery in Londen, de Gemälde Galerie in Berlijn. Dus voor die musea om dergelijke topstukken 4 maanden af te staan, dat is al heel wat. Die willen hun schatten weer terug. Ja, zo gaat dat. Op een zeker moment moeten ze weer terugkeren naar hun eigenaar. Ja. Maar. Wij zijn heel blij dat het in ieder geval tot half februari bij ons hangt. Ja, en als mensen het willen zien, dan moeten ze in die tijd gaan kijken. Ze kunnen het beste op de website even kijken, denk ik, voor kaarten en dat soort zaken. Jullie hebben ook tijdslots gemaakt, hè? Klopt, absoluut. Nee, we hebben een aparte Pieter de Hoog website rondom de tentoonstelling. En daar kunnen mensen tijdsloten reserveren. Dus dat is gewoon zodat we kunnen garanderen dat iedereen gewoon de tijd en ruimte heeft om die schilderijen goed te bekijken. Precies, ja. En die website die is, want dat is niet de website van het Museum Prinsenhof, maar dat is een aparte website, zegt u? Hebt u daar de naam van? Ja, dat is gewoon pieterhoogindelft.nl. Maar ook als u gewoon iemand op de website van het Prinsenhof klikt, dan wordt hij ook automatisch doorgelinkt. Ja, precies. Dan kom je wel te weten hoe je het beste naar Delft kan gaan en ten volle van Pieter de Hoog kan genieten. Tijdens deze tijd. David de Haan, conservator Kunstcollecties Museum Prinsenhof Delft en zeker nu met Pieter de Hoog bezig. Dank voor het gesprek. Every day here you come walking, I hold my tongue, I don't do much talking. You say you're happy and you're doing fine, well go it baby, I got plenty of time. Big a sailor, never lies. Big a sailor, never lie. Well, for a while I've been watching you steady. Ain't gonna move till you're good and ready. You show up and then you shy away, but I know pretty soon you'll be walking this way. Because say never lies, sailors never lies. Baby, don't you know I don't care? Don't you know that I've been there? Well, something in the air feels a little unkind. Don't worry, darling, I know you think you'd never be mine. Well, that's okay, baby, I don't mind. A shy smile, sweet, that's a fact. Go ahead, I don't mind the act.